bardziej niż zwykle. Bardziej niż zwykle. Naszych zamków by nie znikły gdzieś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hoshi Hałastra, zwykły chłopak. Zwykły chłopak, nawet jak brałem bagę, ambicje ważyły tonę. Cały czas na rejonie, nawet w piątek mielone jak masarnie. Świeży papier, zmieniam tonę. Orient, by nie dać nabić się w butelkę jak Capone. Robię swoje, czysta krew w moich żyłach. Moneta jest okrągła, by krążyła. Z bratem projekt, studia nie w szkole. Piotkę za piotką gonię, nie was zigzag. Na winę o piksach, hobby, że to pismak na tablecie. Składam litery, by dać temu wyraz jak D9. Ewenement dla wiernych zbawienie, bo mają teraz prezent ci, co wierzyli, że jebnie. Jeśli many tok, zamknij mordę, z hukiem biorę ten rok. Nowy Guns N' Roses, puszczam to na blok. Jak głośniki w oknie i znów czuję te moc, jakby przybił omkę, to jest książę. Wchodzimy w grę jak na goda, skupiony na tym, co przede mną jak kodak. Robię tak, facet nie ma ola. Ty wrzucasz jak automat, to nasz czas. Ej! Wchodzimy w grę jak na kodak, skupiony na tym, co przede mną jak kodak. Robię tak, facet nie ma ola. Ty wrzucasz jak automat, Hałastra. Zwykły chłopak, idę z buta po rejonie, palę joint. Tak, w Beneluxie to filozofia domo rosła. Ten kierunek, robię swoje jak gospodarz. Na chałupie se po manowca balansuje. Hossa bez samy na pełnych obrotach. Jak Erka, dąży ta sztafeta. Northside, Westside, słucha cała Polska. Jak Zenka w Golfach siódemka. Szybki Vicenty Pitos, wszystko dzieje się szybko jak pit stop. Leci kolejny rok z tą taktyką. Ten los nam na wylot, wariacie to mój żywioł. Prosto w kotliny styl, kumasz albo nie. My jedziemy z tym, to dopiero drugi bieg. Palony jest sprzęt, yeah. Always fresh like a bread. Wchodzimy w grę jak na kodach. Skupiony na tym, co przede mną jak odak. Robię tak, facet nie ma ola. Ty wrzucasz jak automat, to nasz czas. Wchodzimy w grę jak na kodach. Skupiony na tym, co przede mną jak odak. Robię tak, facet nie ma ola. Ty wrzucasz jak automat, Hałastra. Yes, yes, yo, miłe ATZ, I see more vibes. Na rejonach Big Ups, More Night, Hoshi Sessions. Jedziemy z tą czopką. Raz, dwa, trzy, cztery, boom. Ej, ej, wow. Okej, okay. Yeah. Przełomowy kolab, kolab. Prawdziwy grime, na nim Polak, Polak. Bo jest małych miastek jak Kola, Kolak. Ale grube życie chce jak Bonak. Chce z kolan, mówili jak węgę. Masz na horyzoncie to kosiom. Niech nigdy nie będzie niezgody kościom. I to co było marzeniami staje się rzeczywistością. Teraz robimy to co chciałem zawsze. Zarabiamy hajs i zarażamy branżę. Kręcimy topowe melanże. A ty nadal tylko to co ktoś to wykaże. A ja smażę se tune'a z More Night'em. Miałem być piłkarzem, a poznałem bandę i zatrząsłem undergroundem. Teraz śpiewamy se Big Up All The Mandem. Ja mam na rejonach, szacunek ja mam. Na rejonach, wiem o co kaman. Na rejonach, ty masz pana. Na rejonach, ja mam. Na rejonach, szacunek ja mam. Na rejonach, wiem o co kaman. Na rejonach, a ty masz pana. Na rejonach. Ja mam na rejonach, szacunek ja mam. Na rejonach, wiem o co kaman. Na rejonach, ty masz pana. Na rejonach, ja mam na rejonach, szacunek ja mam. Na rejonach, wiem o co kaman. Na rejonach, a ty masz pana. Na rejonach, ja, a jest to jestem na winklu. Chcę być tutaj legendą jak wilku. Ciągle piku, dzwonię se do Menago i mówię do niego, że w sumie we made it, Kamilku. Masz tą pliku, masz w linku. Więcej nocy potrzeba, bo znowu stoimy te w kilku. Końca nie widać, pobiegł Wimber, a nie Greenbergen. GDY leci z tym tempem, a to zlep, lider. Nie lecę jak lider, Zane Outwider. Basowy Knajder, boi się man, szanuje under mnie. Unoszę się jak Baumgartner, chodzę na wyżyny jak dwojenka pacę gay. Nawet jak spadnę, to będzie legendarne. Kupię z tej klasy gag, może czarne. Charmel Shake, se wrzucę na masę szabarmę. Myślę o scenie i widzę przed oczami smutny obraz. Więc powiedz mi, kto ma większe prawo, przywózki od nas, co?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niosłem błota. Spoglądam, czy nie patrzy nikt. Wyciągam rękę, coś tam jest, widziałem jakiś błysk. Otwieram usta i próbuję połknąć słońce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. proste.